nocy piąta, głowa uparta, w planach się pląta. Znów noc nieprzespana, ADHD klątwa, spoilówka starta, nowy świt i dogląda. Nie pomaga nawet nuta chłopów Raymonda. Na wartach myślimy się jak tiry na rondach. Marzę o jutra i o wiszowych lądach. Wokół kosmosa ja lecę w klapkach i szlafroku. Złapę tylną pełną obłoku. Przyszedłem znikąd i deserpentyną mroku. Nagle w szoku staję wokół rąk tłoku. Nie uwierzę w słońce, kto wychowany w mroku. Tyle był zmyłek, ale jestem tu u twojego boku. Znowu rano snuję wizję w ekscytacji amoku. Szczęśliwy jak na owsiak łoku. Dary czerwone lampki, psychozy wiary, niewiary. Męczą jak gaz w nowym roku. Zjadają jak obór, pożera zawiść. O nowe wentyle sąsiada z bloku. Rozkwiny głowę mi łamią jak sudoku. Może te rozpostarte noce to opłata za dotyk obłoków. Pogodynka nie zapowiadała takiego spraw toku. Błądziłem jak skazany po więziennym bloku. Tyle lat poszukiwania loku. Dylematy, bóle nieplanowanych kroków. Odsyra sam zielony jak broku. W końcu zacumowany w jedynym słusznym dochu. Tyle był zmyłek, ale jestem tu u twojego boku. Znowu od rana snuję wizję w ekscytacji amoku. Szczęśliwy jak na owsiak łoku. Dary czerwone lampki, psychozy wiary, niewiary. Męczą jak gaz w nowym roku. Zjadają jak obór, pożera zawiść. O nowe wentyle sąsiada z bloku. Rozkwiny głowę mi łamią jak sudoku. Może te rozpostarte noce to opłata za dotyk obłoków. Tyle był zmyłek, ale jestem tu u twojego boku. Znowu od rana snuję wizję w ekscytacji amoku. Szczęśliwy jak na owsiak łoku. Dary czerwone lampki, psychozy wiary, niewiary. Męczą jak gaz w nowym roku. Zjadają jak obór, pożera zawiść. O nowe wentyle sąsiada z bloku. Rozkwiny głowę mi łamią jak sudoku. Może te rozpostarte noce to opłata za dotyk obłoków.